Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyorum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş. Kapışıyor ya. Kolay kolay basaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini. Metropolitika'dan herkese merhabalar. İyi bir sabah diliyorum. Bugün programda konuğum sevgili Emrah Altınok. Emrah hoş geldin. Hoş bulduk. Emrah, merhaba. Bilgi Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden şehirci, şehir plancısı. Öyle diyebilir miyim? Doğru olur mu? Tabii. Şehircilik eğitimi aldı ve ondan sonra kent çalışmaları üzerine epey uzun süredir uluslararası deneyimlerle de köprü kurarak eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Bugün biz Emrah Altınok'la katılım konusunu konuşacağız. Neye katılım peki? Yani planlara, projelere katılım meselesini ele alacağız. Çünkü bu konu özellikle son zamanlarda gündeme gelmeye başladı. Bir tanesi Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirmiş olduğu yarışmalar. Bütün neredeyse kamusal alanlarla ilgili yeniden projeler hazırlanıyor. Daha önce de aslında hem planlarda da benzer bir şey var. Hem de mimari projeler, kentsel tasarım projelerinde de bir benzerlik var. Her dönem aslında kendi ortaya koyuyor. Yani bir sembolik faaliyetler rejimini ortaya koyuyor. Ortaya bir takım şeyler çıkıyor, fikirler çıkıyor. Bunu katılımcılık açısından tartışacağız bugünkü programda. Ve isterseniz şöyle bir giriş de yapalım. Şimdi katılımcılık genellikle çok dile getirilen bir sözcük oldu son zamanlarda. Özellikle yeni yönetim ile birlikte büyük şehirdeki İstanbul'da. Ancak katılımcılık denince halkın katılımı gibi bir şey anlaşılıyor. Yani kendisini merkeze alan bir aygıt var, bir şey var, kurum var. Ve bu aslında ortaya çıkan ürünleri, ortaya çıkan imajları diyelim, ortaya çıkan sonuçları bir şekilde katılımla oluşturmaya çalışıyor. Yani halkın görüşünü almaya çalışıyor. Fakat bu katılım çerçevesi de çok genişleyemiyor. Yani çok ciddi bir politik şey yaratabilecek, tasarım politikalarını yönlendirebilecek bir özellik taşıyamıyor. Genellikle dar bir çevrede oluyor bu katılım. İşte yarışma oylamasında da işte günlük ziyaretçi sayısının 1/5 kadar oy verilmiş oldu Taksim'de mesela. Yani daha nasıl genişleyebilir, nasıl katılım tartışılabilir diye düşündüğümüz zaman ister istemez akla şu geliyor. Yani modern şehir planlaması aslında bir takım temsiller üzerine kuruluyor. Bu yani tarih boyunca her zaman oldu. Antik zamanlardan beri bu temsillerle şehirleri düzenlemek, projeler yapmak söz konusu oldu. Ancak asıl hakimiyetini şeyden sonra Rönesans'ta ortaya çıkan bir yaklaşımla ama daha çok askeri tekniklerden devşirilen bir temsil rejimiyle modernleşmeyle ile birlikte ortaya çıktı. Yani mekanın ölçeklendirilmiş şeylerle, temsil araçlarıyla canlandırılması. Bu tabii ki bir nedensel ilişki içeriyor. Yani diğer temsillerdeki gibi değil. Yani resim, heykel, işte diyelim ki başka temsiller, yazı. Bunların her biri nedensel ilişki de taşıyabilir. Yani imgesiyle, temsil ettiği imgeyle nedensellik ilişkisi de kurabilir ya da kurmayabilir. Yani sanat faaliyetleri genellikle böyle bir nedensellik içermiyor. Ama tasarım faaliyetleri, planlama, projelendirme böyle bir nedensellik ilişkisi içeriyor. Hatta çok katmanlı bir nedensellik, değil mi? Ortaya koyduğumuz temsiller üzerine bir dolu üst diller, bir takım şeyler ortaya çıkıyor. Bilim dediğimiz bilgiler, yani farklı şeylere göre, uzmanlık alanlarına göre, disipliner şeylere göre, bakışlara göre bu temsillerin üzerine de bilgi inşa ediliyor. Bu modernleşmenin bir şeyi olarak, önemli bir yapısı olarak aslında kurumsal aygıtlara da yol açtı. Yani böylece şehir planlama kurumu ortaya çıktı. Mimari proje ve işte şey sistemleri ortaya çıktı. Eğitim konusu ortaya çıktı. Yani bütün bunlar hep 19. yüzyılın ortasından sonra iyice şey olan, kurumsal yapısı gelişmiş olan şeyler, disiplinler. Fakat aynı zamanda da burada bir şey ortaya çıktı. Bu temsiller, o temsil alanında ne ölü ne canlı diyebileceğimiz bir karakterdi. Çünkü hayat başka bir yerde, o sembolik alanın dışında cereyan ediyor genellikle şehirlerde. Ve bu ne ölü ne canlı olan bir şey. Bir taraftan canlı çünkü arkasında bir hayat var. Ama bir taraftan da tam onunla birebir bağlantılı olmadığı için ölü bir karakter kazanıyor. Dolayısıyla bu dünyayı modernleşme pratikleri içinde sorgulayan bir şey olarak katılımcılık karşımıza çıkıyor. Yani nasıl oluyor da temsiller mümkün değilse temsil etmek için dünyayı, bizim dışımızdaki var olan bir dünyayı, bunu nasıl içine alabiliriz? Nasıl olur da bu dünyayla temas kurulabilir? Çünkü temas görünüşte kuruluyor. Ancak bunun içine girmeyen, nesneleştirici ve işaretsizleştirici olan şeylerle, tekniklerle aslında dışarıda kalıyor. Buna insanları da katabiliriz. Yani kölelik rejimlerinde olduğu gibi insanlar da bu işin dışında kalıyor aslında. Yani emek olarak baktığımız zaman sadece uygulama aşamasında katılabiliyorlar. O da karar verici ya da o sembolik faaliyetin içine katılmadan varlıklarını sürdürüyorlar. Dolayısıyla burada katılım meselesinin modernleşmenin çok temel bir meselesi olduğunu, dışarıda kalan öznenin nasıl içine dahil edilebileceği, bu yapılmadığı takdirde karşımıza, çünkü bu neoliberalizmde işte failler halinde tekrar izlerinin içine dönmesi ve bilginin potansiyelsizleştirilmesi, bilginin önemsenmemesi, mesela İstanbul'da çok gördük değil mi? Planların çöpe atılması, sürekli tadilat yapılması planlarda. Yani o şey iki tane iktidar mekanizmasının çekişmesi haline geliyor bu yapılmadığı takdirde. Katılım gerçekleşmediği takdirde iki temsil biçimi aslında çatışmaya başlıyor. Yani bir tanesi bilimin temsili, diğeri de iktidar. Farklı temsili. Paradigma aslında aynı zamanda. Evet, karşı karşıya geliyor bir şey. Evet. Dolayısıyla katılımcılık konusu can alıcı bir konu olarak şeyin gündemine geliyor. Kent yönetimlerinin ama aslında ülke yönetiminin de. Bu son şeyde Kanal İstanbul konusunda Büyükşehir Belediyesi'nin, İmamoğlu'nun göstermiş olduğu muhalefete afişler bastırmasına, broşürler çıkarmasına karşı soruşturma açıldı mesela. Burada da merkeziyetçilik, oradaki bütünlük anlayışı aslında tamamen hiyerarşik bir yönetim anlayışını, etkileşimli değil, katılımcı değil, tepeden aşağı inmeci, böyle bir ideolojik şeyin damgasını vurduğu bir yaklaşım. Dolayısıyla katılımın böyle bir çerçevelendirmesini yaparsak aslında ne kadar ilgili olduğunu, demokrasiyle nasıl bağlantısı olduğunu düşünürsek bu deneyimin üzerine biraz konuşmak istedik. Onun için de Emrah siz şeyde sürdürüyorsunuz epey bir hem eğitim faaliyetleri içinde hem de dışında çalışmalar. Oradan başlayalım isterseniz. Katılımı nasıl tanımlayabiliriz? Neden böyle bir ihtiyaç var? Neler gündeme geliyor katılım dediğimiz zaman? Yani şimdi kuramla ve felsefeyle, politik felsefeyle çok ciddi anlamda ilgilenen, nasıl diyeyim, hayatta en çok keyif aldığım şeyin bu olması belki kulağa çok tırnak içinde nerd tınlıyor olabilir ama bu yüzden de konuyu sen çok geniş alınca felsefeyle, temsille, modernleşmeyle daha bir sürü mevzuyla ilişkilendirince planlamanın tarihsel olarak ortaya çıkışı ve onun koşullarını koşullarına gönderme yapan bir yerden alınca ben de şimdi yani bir parmak bal çaldım, oradan girmek istiyorum. Katılım meselesine yine konuyu getirerek ama yani bir modernleşme ve modernite projesinin ürünü olan bir disiplinden, bir pratikten söz ediyoruz aslında kentsel planlama dediğimizde. yolculukları senkronik ve birbirlerini yeniden üreten kuram şeyler haline geliyorlar. Yani son kerte de böyle. Ama aslında kentsel planlama tabii ki modernite projesinin bir çocuğu. Şimdi mevzu aslında zaman mekana denetim kurmanın tarihi benim açımdan. Yani şeyde Bilgi Üniversitesi Tarih Teori Eleştiri Yüksek Lisans Programı'nda eleştirel kent kuramı dersi veriyorum. Onun mesela üçüncü haftasının konusu zaman mekan tartışması. Yani şeyle başlıyor, zaman ve mekanın algılanışı, kavranışı, bunun felsefede ve hatta sanattaki boyutları ve hatta aslında oradaki göreli pozisyonları ve görelilik tartışmasını açabilmek için hatta fizikteki karşılıklarıyla zaman mekan tartışması. Ama bu zaman mekanın görüyoruz ki tarihte üzerindeki denetim çok can alıcı bir tartışma. Özellikle bizler için, şehir plancıları ya da mimarlar için, yani mekanın organizasyonunu bir disiplin olarak merkezine alan herkes için. Ama şimdi burada bile farkındaysanız disiplini sınırlarıyla tanımladım, betimledim. Sanki zaman ve mekanın kendisini kuran, yeniden üreten tek kuvvetler bunlarmış gibi. Dolayısıyla iktidarlaştırdım onları, iktidarın içerisinde pozisyon ettim. Halbuki zamanı ve mekanı bizzat şeyler, insanlar, canlı ve cansız olan varlıklar bir arada, hatta bizim şu an ulaşamadığımız, göremediğimiz evrenin derinlikleri hep birlikte kuruyor, yeniden üretiyor. Dolayısıyla yani o iktidar tartışması kaçınılmaz hale geliyor ve burada temsil tartışması gerçekten önemli. Yani planlamanın bir temsil dili kurduğu, bir sembol dili kurduğu mevzusu. Onun arka planında yine iktidarla ilişkisi bence konuşulması gerekiyor ki ancak o zaman o iktidarın, evet, kendisini eleştiriye tabi tutacağız ve katılım dediğimiz şeyi eğrisiyle doğrusuyla pozisyon edebileceğiz. Yani mekan ve zaman üzerindeki hakimiyet aslında her açıdan kar arayışında hayati bir unsur. Bu kapitalist sistemin kaçınılmazı. Ve bakıyoruz tarihin hangi sahnesinde mekan ve zamanın denetim altına alınması, zapturapt altına alınması doğrudan ve derinlikli bir biçimde mümkün olabiliyor. Zamanı ölçebildiğimiz zaman, mekanı ölçebildiğimiz zaman. Yani aslında onu bir temsil değerine indirgeyebildiğimiz zaman. Evet. Zamanın ölçülmesi, saatin devreye girmesi, iş gücünün planlanmasını sağlıyor. Çok uzun mesafeli yolculukları, ticareti, hatta sömürgeleşmede bir yeri var. Ama bunun saatin ideyası değil, saatin dünyayı değiştirebileceği maddi koşulların ortaya çıkması mümkün kılıyor. Ve zamanın ölçülmesi, onun bilgi malzemesi haline gelmesi, servet ve iktidar için kullanılması, hatta bu açıdan katalizör hale gelmesi demek. Mekanın ölçülmesi de haritalama aslında. Yani baktığınızda plan diyoruz adına, farkındaysak. İki boyutlu, evet, ortogonal çizim demek plan aslında. Ha, bir başka anlamı da tabii ki hayatımızı planlamak bağlamında geleceğe yön vermek. Ama bunun için özellikle konu mekan olduğunda işte o iki boyutlu temsil uzayına ihtiyacımız var. Dünyayı haritalamak aslında. Dünyayı bir atlas haline getirmek. Ona mülk edinmeye açık bir şey olarak bakmak. Ve gerçekten de haritacılığın dünyasıyla sömürgeciliğin, dolayısıyla önce talan etmenin, el koymanın, ondan sonra da özel mülkiyet biçiminde onu parsellemenin tarihi çakışır, üst üste binir. Ve bu manidardır ve çok da anlaşılırdır. İşte David Harvey şey diyor, para, zaman ve mekan konusundaki maddi pratikler ve bunların biçimlerini anlayabilenler, tanımlayanlar toplumsal oyunun, iktidar oyununun yani temel kurallarını da tanımlayanlar olmuştur diyor her zaman. Şimdi bu perspektiften falan bakınca bizim aklıma hemen böyle zamanlarda birazcık da tüylerim diken diken olarak tek eli geliyor. Akılcı planlamayı, demokratikleşme projesi olarak planlamayı öylesine iktidar karşıtı, toplumdan yana bir biçimde pozisyonlandırıyor ki bu iki paradigma ya da bu iki pozisyon alış kafamda son derece çelişik. Şimdi bu öğrenci için de çelişik. Dolayısıyla bu farkı yaratan şeyi tartışmak gerekiyor. Benim düşüncem o. Ancak o zaman katılım diyeceğimiz şeyi pozisyon edeceğiz. Katılım dolayısıyla şema 1'de yani demin anlattığım mekan ve zaman üzerine denetim kurma yani iktidarın kendini örgütleme tarzının bir parçası olarak onun aygıtlarından, aletlerinden, reflekslerinden hatta katı bir iktidar uygulamasının iyileştirilmiş bir hali mi? Yoksa şema B'deki gibi toplumdan yana olan, toplumu öncelik alan, toplumdan yola çıkan aslında ya da onun süreçlerinin, praksisin bir ürünü olan şey midir? Açıkçası sözcük anlamıyla baktığımda katılmak zaten olan bir şeye katılmak demek. Dolayısıyla birileri onu daha önceden kurmuş olacak. O birileri büyük ihtimalle de onu kurma yetkisine, gücüne, yeteneğine, bilgi ve donanımına sahip olan olacak. Ve bu kaçınılmaz olarak yine sözcük anlamından düz mantıkla ilerlediğim zaman planlama bilgisinin, pratiğinin kendisi ve onun yetkileriyle kendisini donatmış olan yerel ya da merkezi hükümet, yani iktidar. Evet. Yani, Foucault'un iktidar tanımına baktığınız zaman bir bilgi iktidarı görürsünüz, bir mülkiyet iktidarı görürsünüz, bir de bürokratik bir iktidar görürsünüz. Kentsel planlama bunların hepsinin bir araya gelmiş halidir. Kentsel evet, Pierre Bourdieu'ya da burada referans tabii verebilirsin. Bourdieu de aynı şekilde bilgi iktidarıyla politik sermaye diyelim aslında. İktidar ve sermaye. Çünkü bir sermaye olmadan iktidar da olmuyor. Kapitalizm tabii dediğimiz şey sadece işte parasal sermaye değil. Yani bilgi sermayesi asıl kapitalizmin kurucu şeyi, eşitsizlik yaratan, asimetri yaratan şeyi, gücünü yaratan aslında bilgi sermayesi tabii ki. Evet. Evet. Şimdi planlama aslında bu iktidar formlarının formlarını bünyesinde barındıran bir dinamik, bir pratik ve bir modernleşme hikayesi içerisinde en başta sizin de söylediğiniz gibi pozisyon ettiğimizde biz görüyoruz ki planlama aslında yine Foucault'a demin değdim bari oradan gideyim. Planlama dediğimiz şey aslında mekanın sağlıklaştırılması, kamu sağlığı kavramıyla yeniden organize edilmesi projesinin bir sonucu. Enteresan bir biçimde modern kurumsal planlamayla modern kurumsal mimarlığın da hikayesi benzer. Hatta işte modern mimarlığın tarihine bakarken Foucault işte hastanenin mekansal şemasının egzersizini tartışır. Mesela işte bu Bernard Poyer'in bu yuvarlak formlu hastane şemasına bakar. Ortada bir avlusu vardır. Avlunun merkezinde okullarda de, ve şeylerde, hapishanelerde de var değil mi? Tabii. Diyagram dediğin şey işte Foucault'un. Evet. Yani o diyagram aslında bedenin farklı ölçeklerde zapt altına alınması. Ama bu bedene uyarlanan biyopolitik basıncın kendisi kenti de kuruyor. Yani mimarlığın ölçeğinde kalmıyor ki o. Yani, ya da kurumlar bazında işlemiyor ki yalnızca. Kenti de denetimi altına alıyor ve yeniden kuruyor. Yani Baron Osman'ın Paris'te bulvarlar açması hikayesi aslında bir silme, decode ya da recode etme. Yani kodlarını çözme ve yeniden kodlama hali. Ve bu yüzden hem siyasal bir proje, hem mekansal bir proje, hem iktisadi bir proje. Ne yapıyor? Aslında tabii bu Foucault perspektifi gene ama hastane sistemindeki yapıyı kente uyarlamaya çalışıyor. Panoptik yalnız burada oluyor. Şöyle bir şey de oluyor. Hani bu neoklasik dünyanın kuruluşunu biz hep kapitalizme bağlıyoruz. Milli devletler, milliyetçilik vesaire. Hı-hı. Aslında onlar kapitalizmin içindeki karşı şeyin yani sanki izleri gibi ortaya çıkıyor. Yani aslında ulus devletin kendisi kapitalizmin bir ürünü değil mesela. Tam tersine ulus devlet sanki kapitalizme bir direnişmiş gibi ortaya çıkıyor. Yani emperyal şeye karşı, düzene karşı. Dolayısıyla aslında bu yankılanan bir temsil rejimi. Yani yankılanarak cereyan ediyor bu olay. Çok sadece doğru. Hani Baron Osman'ın kalkıp Paris'i dümdüz etmesi değil, birdenbire işte şeylerin de ortaya çıkmasına yol açıyor. Yani bu neoklasik dünyanın şeyin, yani yankılar yaratıyor aslında. Modernist temsil ama kapitalizmin, hiçbir zaman saf bir temsil değil. Tabii, evet. Ama kapitalizmin evreleri var. Yani evet. Marx'ın işte pre-capitalist formations'da anlattığı dönüşüm süreci, 300 yıllık süreç, orijinal birikim şeyi, aşaması, müksüzleştirmenin farklı formları, sermayenin bürokrasiyle kurduğu farklı ilişki halleri, 19. yüzyıl bambaşka, 20. yüzyıl bambaşka, 20. yüzyılın ikinci yarısı, iki savaş arası, bunların her biri birbirinden farklı. Yani spiritüel hale getirmek için değil ama kapitalizmin üst yapı denklemlerinin değişmesi bağlamında kapitalizmin ruhu da değişiyor. Dolayısıyla emperyalist olduğu evreyle ulus devletler modeliyle çalıştığı, refah devletinin işlerlik kazandığı, devletin daha önce sermayenin alanına bıraktığı alanı yeniden sahiplenmesi, sosyal reformları içeriyor olmaya başlaması, bunların hepsi yine kapitalist stratejiler. Ama kapitalizmin farklı evreleri. Ama bunların yankılar derken kastınızı ben şey gibi algılıyorum. Aslında bir tür yeni materyalist okuma gibi. Yani hiçbir evre kendisinden öncekini unutarak onun dışında kendinden menkul bir biçimde var olmuyor, kurulmuyor. Bir öncekini izliyor. Bir öncekinin diyalektik bir sonucu aslında. Onun çelişkilerinden çözülüyor ya da onun eksiklerini tamamlıyor ya da onun daha önce görmezden geldiği bir yapıyı işletir hale geliyor. Yani belki ama şöyle söylesek, ne dersiniz? Şeyde mesela bütün bu modernleşme sürecinin aslında tetikleyicisi olan bu temsil rejimi şeyi, yani insan emeğini köklü bir şekilde değiştiriyor. Çünkü imgenin tekrarı söz konusu. Yani bir şekilde yeniden üretimi temsili olarak başka, yani gözümüzün önünde durduğu halde biz hep içeriği görüyoruz, gösterileni görüyoruz. Halbuki imgenin kendisi bir marangoz için, mesela bir sandalye üreten bir marangoz için, hani üretmek fiilinden çok aslında ahşapla ahşabı resmetmek gibi imgenin hiyerarşik olmayan bir düzende tekrarlanması. Yani bugün hani yemek yapmaya benzetilebilir. Bir zeytinyağlı dolma yapılırken işte tekrarlanarak, yani gördüğü şekilde yapar insanlar. Ya da işte konuşurken kullandığımız sözcükleri biz genellikle kitaplardan öğrenmeyiz ya da resmi bir gramer şeyi bize okutulduğu için bilmeyiz o kuralları. Konuşarak öğreniriz. Dolayısıyla insan hayatı zaten imgeleri serbest olarak kullanabildiğimiz bir şeyde cereyan ederken onu bir şeye sokan, bir modernlik aslında farklı bir rejime sokan, kurgulanabilir hale getiren, dolayısıyla gözümüzün önünde durduğu halde görmediğimiz bir takım şeylerle hareket ediyor. Aslında insanları kuşatan, insanların aslında kendilerini kuşatan canlılar ve cansızlar dünyasından ayrı bir varlık olduğu fikri de böyle bir illüzyon, yani modernist bir illüzyon, böyle bir şeyin ortaya çıkışı. Bunun tabii ki şeyleri, işaretsizleştirmiş olduğu dünya bir şekilde kendi içine dahil oluyor. Buna en çok da tabii geçmiş. Yani düşünsene, insani değerlerin, işte şeylerin falan var olduğu bir geçmiş hayali vardır ya, hep böyle işte kapitalizm geldi yok etti falan. Aslında bu direniş biçimi, hani böyle neogotik bir tavır da olabilir. Şeye dönüş, orta çağa dönüş, işte şehirden kaçmak, uzaklaşmak, pandemi koşullarında ayrı bir yaşam şeyi kurmaya çalışmak falan, bütün bunlar aslında yüzleşmeyi de bir parça erteleyen şeyler de olabiliyor bunun içinde, ama bir çelişki olduğunu ortaya koyuyor. Demin söylemiş olduğunuz gibi, yani bunlar hiçbir zaman şeyde temsil edilmeyenler, hiçbir zaman temsil edilmeyen olarak kalmıyor. İşaretsizleştirilenler hiçbir zaman işaretsiz kalmıyor. Bir şekilde belki hayaletler olarak diyebiliriz, şeyin içine sızıyorlar. Gene o aynı temsil rejiminin içine sızıyorlar ve üstelik onun içinde de güç kazanıyorlar ki neoliberalizm aslında tam da bilimin dışarı atıldığı, akıl ve işte akılcılaştırma şeylerinin, bu üst dillerin sorgulandığı tuhaf bir ters yüz oluş içeriyor. Yani 80'li yıllardan beri yaşadığımız şey aslında bildiğimiz o tepeden inmeci modernleşmenin ya da işte nesneleştirici planlama fikrinin gene devam ettiği, sorgulandığı değil. Fakat onun içine sızan şeyler tarafından, aykırılıklar tarafından, arızalar gibi gözüken bize, hani yanlışlıklar gibi gözüken, ya bu nasıl yapılır falan dediğimiz şeyler bunun içine sızıp, onun içinde hakim hale geliyor, onun içinde güzelce yerleşiyor, tıpkı virüs gibi ve bünyesini ele geçiriyor. Çok tuhaf bir şey bu. Yani adeta hani silmek istediğini, kayıtlarından çıkarmak istediği şeyi büsbütün içine davet eder gibi kamusal alanı boşaltıyor. Mesela kültürel mirasın korunması fikri, doğal mirasın korunması fikri. Bunu nesneleştirici metotlarla yapan bütün rejimlerde bu ters tepti. Koruma kurulları, işte yasaklar, işte bilmem ne, yani şeyle etkileşimli bir çaba içine girmeyen bütün planlama kurumları şu anda Türkiye'de iflas etmiş durumda. İşte şehirlerin haline baktığımızda sadece ne görüyoruz? Bir kaos görüyoruz. Hani plancılar var, Türkiye'de plancı yok değil. Planlama kurumu var, mimarlar var, eğitim kurumları yok değil, üniversiteler var. Fakat şehirlerin haline baktığımız zaman bambaşka bir şey cereyan ediyor. Yani o rejimin içinde artık planlama diskurunun olması ya da işte şeyin olması, böyle bir akılcılaştırma şeyinin olması neredeyse sadece onunla bütünleşen, bu kaotik sistemle bütünleşen bir ayrı kamu yararı temsili. Sanki bir grup, iktidar içindeki bir şey, tabaka, toplumsal tabaka kendi çıkarını, kendi yararını temsil ediyormuş gibi oluyor ki bu da aslında temsil dışı olması gereken kamusal niteliğin kaybına yol açıyor. Çünkü ancak çoğulcu bir ortamda farklı fikirler ortaya çıkarak, iktidar aygıtından bağımsızlaşarak bu sembolik üretim gerçekleşebilir, değil mi? Sembolik üretimin kendi şeyinin iktidar kullanması, kendisinin bir iktidara dönüşmesi, onun aynı zamanda bir sivil toplum şeyine dönüşmesine yol açabilir. Hem kamu hem sivil toplum. Bir dolu böyle şirketler kuruluyor. Hem kamu hem özel. Bunlar böylece katı bir şekilde hem taraf oluyorlar, yani kamusal niteliklerini kaybediyorlar, bir tarafın temsilcisi oluyorlar, hem de bir taraftan da kamusal alanı aslında işgale hazır hale getiriyorlar, çünkü kamusal nitelik üretmiyorlar. Dolayısıyla bizim hep gördüğümüz kamusal alanların kaybında İstanbul'da, değil mi, kentsel dönüşüm projelerinde falan, böyle bir kendi içindeki bir zafiyet. Yani bu şeyin, neoliberalizmin aslında bu ikili işleyişi, yani bir taraftan kural koyma vasfını kaybeden bir yönetim, öbür tarafta da popülist şeylerle gelişen, kentsel dinamikleri temsil ediyormuş gibi gözüken siyasal hareketler. Dolayısıyla yani böyle bir şeyin içindeyiz. 80'li yıllardan beri çok belirgin bir şekilde bunu şehirde izlerini görüyoruz. Belki daha öncesine de gidebilir. Demiş olduğun gibi yani bu şey, işaretsizleştirilenler, dışarı atılanlar aslında hiç de dışarı atılmış gibi olmuyor. Pekala şeyin içine girip failleşebiliyor. Buna şeyi de katabiliriz. Yani işte felaketleri, değil mi? Şeyleri, afetleri, yani işte deprem konusunun geri tepmesi gibi, yani şeyin geri gelmesi. Nasıl bunu şey yapabiliriz? Yani katılım aslında şimdi, tam da burada. Burada önem kazanıyor. Aslında yine birkaç başlık ve durak vardı. Şey oluyor böyle, ya ben sen diyerek daha rahat edeceğim galiba. Sizin, tamam, siz dilini bozabiliriz. Ya mesela senin bu son söylediklerin içerisinde yine 3 durak vardı. 2 adım ötede. Evet. Demin kaldığımız yerden devam edersek, yani iktidarı kullanma biçimine ya da kentsel planlamanın ne türden bir iktidar tesis ettiğine ve o temsil dili mevzusuna sonraki 2 adımda gerçekten şeye gelebiliyoruz. Bu katılım mevzusuna gelebiliyoruz. Orada aslında iktidarı mutlak hangi formuyla ya da evresiyle, paradigmasıyla olursa olsun modern kapitalizmin bir uzantısı olarak indirgemek, yani kentsel planlamanın kullandığı türden iktidarı, tabii ki planlamanın kendisine bir ölçüde de haksızlık olur. Çünkü aslında planlamanın salt bir mekan denetimi ve sermayenin kar arayışına indirgenecek bir yapısı yok. Planlamanın özellikle Refah Devleti döneminin görece ne diyelim, toplumsal açıdan daha derli toplu hale getirilmiş ve kamu yararı ilkesi, ki oradaki muğlaklıklardan söz ettin zaten, hiç girmeyeceğim oraya. Çok şey, tutturaklı bir alan orası. Bir perspektifi var. Bu perspektif öncelikle aslında bizim yaşanan mekan diye Lefebvre'in tabir ettiği yaşanan zaman mekanın ötesine geçme perspektifi. Yani bir gelecek perspektifine sahip olmamız. Geleceğe dönük programlama yapmıyor isek toplumsal olarak da, siyasal olarak da, iktisadi olarak da tökezliyoruz. Bu açık. Yani iktisat dediğimiz şey de salt bugüne bakan bir şey değil. Zaten geçmişten öğrenmesi gerekiyor. Ama bir gelecek perspektifi kurması gerekiyor. Planlama bir gelecek perspektifi kurma işi. Şimdi ister geniş kapsamlı olsun, ister stratejik olsun, artık paradigması gene değişmekle birlikte neye bakıyor planlama? Mekansal düzenle mekansal olmayan daha birçok düzen ve ağ ilişkilerini birbiriyle entegre hale getirme, bunlar arasındaki ilişkileri öncelikle anlama ve ondan sonra ondan öğrenerek gene geleceğe yön vermenin bilgisini üretiyor. Dolayısıyla planlama bu açıdan da özenle tanımlamamız gereken bir şey. Ve son evet, kertede asıl önemli olan tarafı da belki kendisini rasyonel, yani akla yatkın bir temele bağlayarak ne yapabilir olması, meşru kılabiliyor olması. Dolayısıyla bir türden hesap verilebilirlik ilkesiyle ne yapıyor? Akılcı olduğuna dair sürekli bir meşruiyet üretiyor. Bu sayede evet, yasalaşabiliyor. Şimdi evet, bunlar sayesinde küresel mevzulardan en yerel olana kadar bizim yaşamımıza yön veren birçok demografik, ekolojik, toplumsal ve iktisadi sorunları öngörmek, bunlara çözüm üretebilmek mümkün hale geliyor. Planlama bu açıdan ciddi anlamda bir gereklilik. Şimdi tabii, demin tabir ettiğim bunda hiç şüphemiz yok tabii mekan- de. Evet. Evet. İktidar mekanizması vardı. Hani yaratıcı çok, bir çok işlem. Pardon, şuna geri dönmek istiyorum. Evet. Şema A, şema B demiştim ya. Şimdi evet, şema B'ye yakınsamaya çalışıyorum, farkındaysanız. Yani planlamayı bu kez meşru kılmaya çalışıyorum. Fakat bu bir çelişki midir? Yani planlama elinde hala bu iktidar aygıtlarını bulunduruyor. Sizin söylediğiniz gibi kurduğu sembol diliyle, temsil diliyle bir üst dil yaratıyor. Bu üst dilin bilgi erkini kullanıyor. Ondan sonra yasaların bir parçası, yasamanın bir parçası, onun mekansal bir versiyonu olması itibariyle hukuki ve politik bir iktidar alanı yaratıyor. Bunları hala bünyesinde barındırıyor. Dolayısıyla evet, şimdi ne yapacağız? Yani aslında işte toplumsal, ekonomik, ekolojik adını her ne diyeceksek, krizleri öngörmek ve bunlara dair çözüm üretmek için bu iktidarı kullanmak şart. Ama diğer taraftan bu iktidarı kullandığımız her evre ve dozda iktidarın kendisine sürekli geri dönerek bir ne diyelim, kendisine yeniden bakma, kendi kör alanının dışından kendisine yeniden bakma, kendisini yeniden biçimlendirme ve sorgulama işlevine de sahip olması gerekiyor. İktidar aslında mutlak olmayan, evet, çözülebilen, İşte bunun yöntemlerini aslında evet, elde aynen ediyor öyle. Yani. Evet. Yani tasarım, hı-hı, ya da planlamanın iktidar aygıtıyla ilişkisi, yani bütün mesele burada zaten. Sekülerleşmiş, hı-hı, bir yapıya nasıl kavuşacağı ya da çoğulcu bir yapıya. Bunu konuşacağız. Fakat arada bir nefes alalım. Önerim evet, var. Arada bir nefes, hı-hı, alıp biraz müzik dinleyelim. Ondan sonra tekrar ikinci bölümde tam da bunun üzerinden, yani nasıl bir yöntem uygulanıyor planlamayla ya da işte bu akılcılaştırıcı temsil teknikleriyle, bunların şeyi üzerinden, iktidarla ilişkisi üzerinden bir tekrar konuşalım. Şimdi Marilyn Manson'dan dinliyoruz Killing Strangers isimli parçayı. Metropolitika devam ediyor. Bugün ben Korhan Gümüş, Emrah Altınok'la birlikte programı yapıyoruz. Emrah Altınok, Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde ders veriyor. Bugün konuştuğumuz konu katılımcılık. Yani katılımcılık konusunu tartışıyoruz. Ve bir de örneklerle tabii ilişkilendireceğiz. Bu ikinci bölümde bazı örnekler üzerinden de gideceğiz. Demin geldiğimiz konu şu, tabii planlama ve şeyden, yani bu akılcılaştırma fırsatlarından yararlanmaması söz konusu olamaz. Yani kamusal niteliği üreten çok önemli şeylerden biri bu. İmkan kurgulanırken şey, fakat bunun dar bir grubun imtiyaz alanına girip, yani genellikle bu katılım alanına giren aktörler arkalarında birçok imtiyaz ilişkisini de, iktidarla imtiyaz ilişkisini koruyarak giriyorlar. O yüzden de katılım alanı aslında çok da eşitlikçi olmuyor. Hatta eşitsizliği yeniden üretmeye imkan tanıyan bir katılım modeline dönüşüyor. Burada Tom Mitchell'ın Resimler Ne İster diye böyle ufuk açıcı bir makalesi var. Bu makalesinde hani o resimler ne ister diye soruyor. İçeriğini görmemizi isterler. Yani imajlar bizim dikkatlerini kendi üzerlerine çekerken arka planda ne iş yaparlar diyor. Ben de bunu tasarım için, o da bir temsil olduğuna göre bu zihin açıcı makaledeki sorusunu tekrarlamaktan yanayım. Tasarımlar ne ister? Yani imajlar bizim hep içeriklerini konuşmamızı istiyorlar. İşte doğru olmuş, yanlış olmuş. Ay bu da yapılır mı oraya? İşte burayı da mahvettiniz falan. Yani biz hep bu şeyler üzerinden bizim duygularımızı, arzularımızı etkiliyorlar imajlarla. Fakat o imajların arkasındaki güç ilişkilerini onları merak edemiyoruz. Onları genellikle böyle bir eleştirel faaliyet yok. Yani biz de eleştirir deyince hep gösterilen şeyler üzerinden yapıyoruz, imajlar üzerinden. Halbuki eleştiri faaliyeti gösterenle gösterilen arasındaki ilişki üzerinde kurgulanabilir ki yaratıcı olabilsin. O şekilde besler. Yani bu tasarım faaliyetinin, planlama faaliyetinin eleştiri boyutu çok önemlidir kamusal nitelik kazanmasında. Oysa ki gösterilenler gösterenleri gölgeliyor. Dolayısıyla tabii, asıl bizim konuşmamız gereken şey. Arasına bakmadan da iktidarı çözümleyemiyoruz bu arada. Tabii. O aradaki ilişkiye bakmamız gerekiyor. Yani sadece gösteren bize iktidarı anlatmıyor. Evet. Yani ikisi arasındaki ilişkiyi, yani çünkü ikisi arasında bir ilişki var. İşte bunun için aslında bu şeyin, planlama ve tasarım aygıtının çoklu yapıya kavuşması, imtiyaz alanlarından kurtarılması ya da kapalı uçlu söylemlerle şiddet içermesini engelleyecek şey bu imtiyazla, iktidarla kurduğu ilişki. Şimdi uygulanan yöntemlerden biri çerçevelendirme aşamasında katılımı açmak. Yani çerçevelendirme dediğim şey, imajların ortaya çıkmadan önce, mesela yarışma düzenlenmeden önce programın tartışmaya açılması. Yani imajlar ortaya çıktıktan sonra tartışmaya açılması değil, imajlar da ortaya çıkmadan amaçların, stratejinin, bunun içinde yer alacak olan şeylerin, önceliklerin, değil mi? Yani işte eğitim konusu mu, çocuklarla ilgili mi, göçmenlerle ilgili mi? Yani bütün bunların bu disipliner şeyden bir kere kurtarılması, yani iletişimsel bir şey alan yaratıp bunlar arasındaki, yani bu farklı sorunları tanımlayan şeylerin birbiriyle ilişkilenmesi çok önemli ve bu birinci aşama, çerçevelendirme aşamasına kamusal nitelikli kurumlar katılıyor. Yani meslek örgütleri, yerel halkın temsilcileri, kamu kurumları. İçeriklendirme ise yaratıcı bir süreç. Buraya kamu aktörleri, imtiyazlı aktörler katılamıyor. Piyasa aktörleri de katılamıyor ki tamamen bağımsız bir şey olması için bu çerçevede işte asıl katılımı tartışmak gerekiyor. Çünkü düşünsel faaliyetlerde bir özgürlük olmadan sabitlik üzerine kurulmuş şey demek her zaman imtiyaz demek. Yani işte doğrusu budur. Taksim'e tünel yapılacak. Bunu söyleyen söz aslında bilim adına konuştuğunu söylüyor ve eleştirenleri şey yapıyor, azarlıyor işte. Siz bilimden ne anlarsınız? İşte Taksim'deki otoyol gibi olacak, işte Gümüşsuyu Caddesi 11 metre daldırılacak, böyle olacak ve bunu biz eleştirdiğimiz zaman da oradaki planlamacılar diyorlar ki siz bilim konusunu reddediyorsunuz, ulaşım bilimsel bir konudur. Şimdi böyle bir ikilem içine giriyor çünkü kapalı bir uçlu süreç. Oysa ki kapalı uçlu süreçler uygulama aşamasında. Yani tam da imajlar bittikten sonra, imajlar ortaya çıktıktan sonra başlar ki o da mantığı şundur. Yani ondan sonra çünkü rekabet ortamı oluşur, piyasa aktörlerine uygulama aşamasında birçok şey devredilebilir. Ama içeriklendirme kısmında fikirlerin şeye kapalı olması, yarışkanlığa kapalı olması demokratik şeyin ortadan kalkmasına yol açıyor. Bu yüzden demokrasi meselesiyle çok yakından ilişkili modernitenin bu temel temsil problematiği. İstersen buradan devam edelim. Hani bu tasarım faaliyetinin sekülerleşmesi. Aynen. Evet. Hatta bir örnek üzerinden de gideriz demiştik. Mesela Ece Sarıyüz'den söz edeyim bizim bilgide mekan üretimi ve kentsel durum adlı bir dersimiz var. O dersin de hocalarından biri benim 9 Eylül şehircilik mezunuyum. Sınıf arkadaşımla, hatta böyle bitirme projesinde beraber yaptık. Hala birlikte çalışıyoruz. Şimdi Ece Sarıyüz ve Sinan Loji, Mimar Sinan Loji ile yaklaşık bir 6 senedir, ama Ece bizden daha eski, bir 15 senedir neredeyse. Gülsuyu Gülensu Mahallesi ile çalışıyor. Şimdi Gülsuyu Gülensu, Maltepe Belediyesi'nin en son işte 5000 plana uygun biçimde hazırladığı bir böyle bin ölçekli planla dönüşmeye çalışıyor. Şimdi bu dönüşümün de çok uzun bir hikayesi var. Ciddi bir toplumsal hareket süreci var. Katılımcı planlama sürecinin toplum tarafından talep edilmesi söz konusu. Belediyenin ise son kertede bunu en azından kategorik olarak arzu etmesi ve çabasını göstermesi bir ölçüde söz konusu. Biz bu aşamada Ece'nin de davetiyle biz seneler sonra İstanbul'da yeniden buluşunca Ece'nin de davetiyle bu sürece girdik. Kim biz dediğim Sinan Loji yüksek lisans stüdyosu da veriyordu o dönem. Ben evet. Yüksek lisans derslerine, kuramsal derslere giriyordum. Bizi davet etti. Biz de öğrencilerimizi kattık. Yani öğrenci dediğim yüksek lisans öğrencileri. Yani mezun, mimar, profesyoneller aynı zamanda. Bu arkadaşlarla sürece girdik. İlk gördüğümüz şey tabii ki tam da demin resmettiğiniz gibi tamamen reaktif olan, yani aslında mevcut planlama kararları ve stratejilerinin rasyonalize edilmesi, sonradan rasyonalize edilmesi mekanizmasına dahil olmaya çalışan bir mahalleli. Yani imar planı dediğimiz şey ne? Plan mekana bakıyor ve diyor ki burada emsal şudur, toplam inşaat alanı bu çıkar, dolayısıyla yapı nizamı şudur, ayrık yapabilirsin, bitişik yapabilirsin, onu yaparsın, bunu yapamazsın. Şimdi bunlar üstelik bazen bu açıklığıyla bile söz konusu değil. Kaldı ki bir sürü terim kullandı. Kendine has bir terminolojisi var. Bazen bu açıklığıyla da ortaya konmuyor. Mekansal bir temsilin üzerinde, iki boyutlu bir çizimin üzerinde notasyonlar, rumuzlar, kısaltmalar. Yani bir sembol dili, bir üst dil plan. Evet, Latince gibi kimsenin anlamadığı. Tabii, aynen öyle. Şimdi bunun mahalleli için hiçbir anlamı yok. Üstelik mahalle dediğimiz yerde ciddi bir siyasal ve toplumsal belleği olan, örgütlenme kabiliyeti olan, iletişim kabiliyeti olan bir mahalle. Son derece de işte ne bileyim şeyi hatırlıyorum, en son bir orada saha çalışması yaptık. %11,5 üniversite mezunu oranı. Türkiye ortalaması 9. Yani mahalle böyle bir mahalle. Ama ona rağmen Çince. Plan Çince. Ve üstelik plan onaylanıyor. Geçerliliğini kazandıktan sonra uygulanacak. Yasa niteliğinde. Sen plandan önce haberdar olacaksın. Sonra planı anlayacaksın. Geçerli süre içinde bir de varsa itirazın itiraz edeceksin. Yani bu katılım değil. Bu reaktif bir planlama süreci. Bunun proaktif hale gelmesi gerekiyor. Ve hatta koaktif hale gelmesi gerekiyor. Planın dayatılmış bir evrak olmaktan çıkması gerekiyor. Biz aslında mahalleyle çalışmaya başladığımızda bu plan çoktan şekillenmiş. Elbette evet. Mahalleyi dinleyen, en azından mahalleyi dinleme arzusu içinde olan bir belediye yine tırnak içinde mahallenin taleplerini bir ölçüde plana adapte etmeye de uğraştı. Ve planda aslında mevcut o topografyayla uyumlu bir biçimde, incremental bir biçimde, yani ne deriz, zaman içerisinde oluşmuş o dokuyu, organik dokuyu büyük oranda da koruyan, onu iyileştirmeye çalışan bir plan. Yıkan, yakan bir plan değil. Ama bizim devreye girmemiz bu evrede, belki bu süreci reaktif olmaktan çıkarıp tam olması gerektiği gibi mutlak bir toplum, toplumsal katılım sürecini mümkün hale getirmek için geciktik, geç kaldık. Ama en azından şunu yapmayı denedik. Hem planın kendisini, hem de yerel yönetimin bürokratik planlama üst dilini okunaklı hale getirmeye çaba sardık. Yani onu çevirdik. Çevirmenlik yaptık özetle. Evet. Yani mahallenin ciddi anlamda bir yaşam kalitesi beklentisi var. Kaybedilmiş haklarını kazanma beklentisi var. Hatta daha fazla hakkı kaybetmeme, mahallede kalma isteği var. Mahalleyi terk etmek istemediğini söyleyen mahallenin oranı çok yüksek. Pekala mülkünü satıp gitmeye gönüllü olanlar da var. Ama onların sayıca çok az olduğu bir mahalleden söz ediyorum. Ama burada iki temel sorun var. Hızlıca konuyu kapatıp bu katılımın pozisyonlandırmasına dair birkaç şey söyleyeceğim. Mahalleden idareye, bir de idareden mahalleye yönelimi olan süreçlerde tıkanıklık var aslında. Birincisi mahalleden idareye doğru yönelimli olan şey. Nedir o? Mahalle kendi tarihsel olarak kendisinin ürettiği o mahalle dokusunu, sosyal ve mekansal olan bütün özellikleriyle kastediyorum. O dokuyu, onun değerini duyumsuyor. Onu bizim gibi belki kavramsallaştırmıyor ve hiç de gerekli değil. Ve aslında ona sahip çıkmaya çalışıyor. Adını koymadı ama işte Henri Lefebvre'in genel düzeyle özel düzeye ayırırken habite, yani mesken tutmanın evrensel bilgisi dediği şey aslında orada kendiliğinden dosdoğru karşımızda. Yani bu bir gecekondu romantizmi değil bu arada. Yani orada coğrafyayla, iklimle uyumlu, 5 katın üstünde yapının olmadığı 2-3 katlı ve bahçeli konutlardan söz ediyoruz. İstediğimiz kadar romantizm diyelim buna. Oradaki kaliteleri o 20 katlı TOKİ bloklarıyla ve önündeki otopark mezarlığıyla kıyasladığımda ben çok ayrı bir yere koyuyorum hala. Evet. Bu birinci sorun bu isteği temellendirerek şeye iletebilmek, idareye iletebilmek. İkinci temel sorunsa idareden mahalleye doğru olan tıkanıklık. Çünkü idarenin dili bir tek kendisini konuşabildiği bir dil. O dilden de biz anlamıyoruz. Karmaşık kurallar silsilesi üretiyor. Amacı mutlak bir biçimde denetim kurmak. Bütün çizim yoluyla, plan notları yoluyla, rapor yoluyla neyse bütün aygıtlarını kullanarak kontrol etmeye çalışıyor. Ve deterministik bir perspektifle mekan üretmeye çalışıyor. Bu anlattığım çerçeveyi işte Ece Sarıyüz mesela önümüzdeki hafta, enteresan denk geldi o da, aşağıdan yukarı planlama anlayışıyla yukarıdan aşağı olan planlama anlayışının çelişkilerini tartıştığı derste anlatacak mesela önümüzdeki hafta. Evet, çok güzel. Bu katı kuralları üreten command and control, placemaking'in işte deterministik olduğu bu çerçevenin karşısında habite dediği, mesken tutmanın bilgisi dediği özel düzeyde ne var peki? O karmaşık bir davranış kalıbına sahip. Davranışlar uzun dönemli olarak rasyonelliğe indirgenemiyor. Kendi kendine örgütleniyor. Her an her yerde yeniden mekanı diferansiyel hale getiren çok ölçekli bir yapı. Yani bizim yerle kurduğumuz ilişki. Diferansiyel diyor ona André Lefebvre. Farklılık evet. Mekanı diyor işte ona. Bu farklılık evet. Mekanını da bu arada tepedeki göremiyor. Yani onun kullandığı dil bu fenomeni algılayamıyor. Ona kör. Şimdi bunları buluşturmak demek katılım aslında. Bir, o üstteki dili çevirmek lazım. Ama yalnızca dili çevirirseniz olmaz. Dili konuşanın da kendisini dönüştürmeniz lazım. Ayrıca burası sınırsız bir ifade alanı olmalı. Yani çünkü sınır, evet. Çünkü bu çaba sınırsız. Çünkü çok yakıcı bir şey. Temsil imkansız. Çünkü ne kadar talepleri şey yapsanız da talepler zaten ancak bu yaratıcı çaba içinde oluşuyor. Programın sonuna aynen doğru geldik. Çok az vaktimiz hı-hı. kaldı. Dolayısıyla bu arada yani tabandan yukarıdan gelen şeyin arasındaki sembolik faaliyetin önemli olan onun çoklu bir ortamda olması. Yaratıcı bir faaliyet çünkü bu. Genellikle evet. ihmal edilen, gölgede kalan hep bu gösteren kısmı. Hep gösterilenler üzerinden halk ne istiyor? Acaba onunla yönetim arasındaki ilişki nasıl kurulur? Katılım deyince bu anlaşılıyor ne yazık ki. Oysa ki bağımsız kapasitelerin oluşması ve katılım alanının genişlemesi çok önemli. Bu Sulu Kule'de de böyle oldu. Yani o kadar çok uluslararası ekipler, şeyler geldi. Harika çalışmalar ortaya koydular. İçinde antropologlar da vardı, şeyler de var. Bunların hepsi silindi. Görmezden gelin. Çünkü onları göstermeyen o milli bir imtiyaz alanı içinde TOKİ'ye proje yapan ekipler var. Şeylere proje yapan ekipler var. Onlar hemen öne çıkıyor. Ve bunlar genellikle de kamuya ait bilgiyi kamuya tekrar pazarlıyorlar. Yani kariyer fırsatları yaratan işte o üniversitelerdeki hocalar, bilmem neler. Böyle bir imtiyaz alanından hareket ederek hemen onları saf dışı ediyorlar, alternatif fikirleri. Kendileri şey yapıyor. Böyle olunca tabii çok cılız bir katılım oluyor. Kolayca kamu onları manipüle edebiliyor. Dolayısıyla burada iktidar alanının bu şekilde kapatılmış olması çok önemli bir sorun. İktidarın kendini dönüştürmesi gerekiyor. Aslında söyleyeceğim yani bunu talep edilmemesi, yani buradaki profesyonellik aslında tam da eleştirel düşünceyle bu gösterenle gösterilen arasındaki ilişkiyi kurmak demekken, tabii bunu iktidardan bekliyoruz. Yani iktidar sanki bunu tek başına yapabilirmiş gibi. Aslında buradaki dönüşümü yaratacak olan, bu dönemeci, temsil rejimindeki dönemeci yaratacak olan şey tam da bu entelektüel işlev. Yani kurumların, bu işlevi yapan, üreten, bilgi üreten kurumların burada sekülerleşmesi, iktidar aygıtından ayrışması çok çok önemli. Bu neoklasik rejimlerde bu ayrışma olmadığı için sistem tıkanıyor. Demin işaret etmiş olduğum gibi. Evet, bu Gül Suyu Gülen Su iyi bir örnek. Ben de 30 senedir izliyorum yaklaşık. Birçok örnek var bunun gibi. Bir başka programda istersen tekrar devam edelim. Çünkü örnekler üzerinden de çok şey var anlatacak. Bu kentsel dönüşüm projelerinde. Hatta belki Ece ve Sinan da katılır. Bizim orası için hazırlamaya çalıştığımız bir rehber var. O çalışmayı aslında iki etaplı. Biri tamamlandı. İkincisi daha yarım kaldı diyelim. Onlar üzerinden konuşabiliriz. Bir saha çalışması yaptık yakın zamanda. Onun sonuçları üzerinden konuşabiliriz. Çok iyi olur. Hatta Gül Suyu'ndan da birileri bir ölçüde sonra katılabilir. Yani bir örnek çalışma olarak bunu irdeleyelim. Çünkü katılım açısından gelişmekte olan bir şeydi. Yani bitmeyen bir çaba bu. Ben hatırlıyorum yani bu kadar uzun zamandır sürdüğüne göre bu şey çekilecek bir şey değil. Fikirlerin sürekli tazelenmesi de iyi oluyor. Yani yeniden tartışılması. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Sevgili Emrah Altınok'a çok teşekkür ediyoruz. Katkıları nedeniyle. Program destekçimiz Cem Baysal'a da ayrıca teşekkürlerimizi iletiyoruz. Herkese sağlıklı, mutlu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş. Takusluyum ya. Kolay kolay basaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini.